ตอนตีสามเนี่ยเด็กชักเนื้อตัวเกร็งเลยพ่อตากับลูกเขยทำอะไรกันไม่ถูกขณะนั้นก็มีเสียงเรียกจากความมืดนอกบ้านลูกจ๋าลูกจ๋ามาหาแม่ไปอยู่กับแม่นะแม่มารับแล้วหมาก็หอนกันเกลียวไปหมดตาสุกกับลูกเขยจำได้ว่าเป็นเสียงของส้มลิ้มตาสุกรีบไปจุดธูปบอกเล่าให้ลูกสาวไปสู่ที่ชอบไม่ต้องห่วงลูกจะเลี้ยงดูให้เป็นอย่างดีครู่หนึ่งเสียงนั้นก็เงียบหายไปพอตาสุกหันมาดูหลานอีกทีก็เห็นว่าหลานไม่ชักไม่เกรงอีกแล้วแต่ลูกเขยของแกกลับร้องไห้โฮออกมาก้มลงไปกอดลูกไว้นั่นก็เพราะเขารู้ก่อนตาสุกว่าลูกสาวตายแล้วเรื่องร้ายๆนี้เศร้ากันไปทั้งหมู่บ้านไม่ว่าใครไม่ได้เป็นญาติพี่น้องก็ยังเศร้าสลดส้มลิ้มรักลูกมากเมื่อตัวเองตายก็มารับเอาลูกไปอยู่ด้วยวิญญาณของส้มลิ้มไม่ยอมไปไหนยังวนเวียนอยู่ใกล้ๆบ้านใกล้ๆพ่อใกล้ๆผัวตาสุกเล่าให้ใครต่อใครฟังว่าแกรู้สึกก็ว่าลูกสาวกับหลานสาวยังอยู่ที่บ้านเหมือนเมื่อก่อนเพียงแต่แกไปเห็นตัวเท่านั้นลูกเขยตาสุกแม้ว่าลูกเมียจะตายไปแล้วแต่เขาก็ไม่ได้กลับไปอยู่บ้านยังอยู่ที่บ้านพ่อตาต่อไปเขาบอกใครๆว่าส้มลิ้มกับลูกนอนกับเขาทุกคืนชาวบ้านสังเกตเห็นว่าร่างกายของเขาผ่ายผอมลงไปมากซุบซิบกันว่าเขาคงจะหลับนอนกับผีของส้มลิ้มจริงๆผีมันเลยดูดกินแรงเขาไปมากทำให้เขาผอมเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกอีกไม่ช้าไม่นานเขาก็อาจจะตายตามส้มลิ้มแล้วก็ลูกไปอีกคนหลังจากลูกเมียตายไปราวปีหนึ่งวันหนึ่งเขาไปหาปลาแล้วก็เป็นลมจมน้ำตายอยู่ในหนองตาสุกออกไปตามหาไปเจอกลายเป็นศพไปแล้วเหลือที่บ้านก็เหลือแต่ตาสุกคนเดียวแต่แกกลับบอกว่าทุกคนยังอยู่ที่บ้านน่ะไม่ได้ไปไหนอ่ะแกว่างั้นครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ